Bueno, baixamos un pouquiño esta música, como se suele dicir, que de gaita, para recibir a un gaiteiro. Vale. Vámonos ir, pois, un gaiteiro que do Hospitalet está vivindo en Lugo. Muy bien. Vamos recibilo con esta gaita. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Alberto. Boas tardes, Amando. Moi boas tardes, Alberto. Aquí che presento o meu compañeiro Xulio, ya. Xulio Couchil, que é máis probable, e a Sergio, que tamén o tes que coñecer, non? Sergio Sebane. Unha sorpresa, Alberto. Un placer. Claro que sí, Alberto, claro que sí. Bueno, que moitas gracias por atender a nosa chamada e, bueno, pois participar no noso humilde programa. Sí, sí. Un placer para min, de verdad, sí. Que tal? Como se presentan as cousas este outono? Ben, bueno, ahora estou de vacacións, pero... Pero ti non paras. Eu non paro. Eu son un mercenario da gaita. Eu non paro. Nada. Son moitos nos grupos onde toco. Sí. Bueno, pois a veces hai que repartirse un pouquiño. Ah, moi claro. Eso. E agora, bueno, cando teño vacacións, pois aproveito vale. En ir por aí. De feito, mañá vou a súa terra, vou a Fonsagrada, vou con José Rico e máis, con o señor Modesto. Ostras, sí, señor Modesto, que ¿sí? que foi un sí. grande, bueno, que ainda sigue sendo grande gaiteiro. Gran gaiteiro sí. Que estivo na en Saudade tamén. Sí. Durante moito sí. tempo. Sí. Máis bueno, quedei con José Rico e o lunes vou ca Real Banda de Gaitas de Ourense. Bueno, temos unha actuación na cárcel de Pereiro de Aguiar o lunes. No cárcere, pero de visita, non? Sí. Esas cousas para actuar, non? Hai que ir de visita, sí. Imos a actuar, sí. Sí. Eso é. Alegrarles un pouco a vida a aquela xente, non? Un pouquiño, dirán moitos, a música é a terapia dos sentidos e da alma, non? Sí, a ver, a mí, por exemplo, eu que estuve moito tempo no paro, pois foi gracias á gaita que, bueno, a cabeza, pois, tela un pouquiño mellor e tal. Sí. Saber tocar un instrumento, xa... un ten por que ser a gaita. Creo que é moi bon. Eu creo que tocar un instrumento é moi bonito, e ter un hobby é moi bon. E que dice o compañeiro Xulio que o que sabe música sabe matemáticas. Eso dicen. Porque ten que, claro, aunque teas tocando, tes que contar tamén, non? Sí, bueno, a ver, cando eu empecé en Rosalía de Castro, da forma da que aprendín foi de mírame los dedos. Sí. De mírame los dedos, sí. Ou de oído, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso moi bon tamén, porque nada máis mirar o punteiro, sí. O compañeiro tal, xa colle la canción. Sí, pero tamén hai que saber un pouquiño de solfeo. Sí. Entonces, a ver, hai que nin é todo solfeo, nin é todo de oído. Hai que mezclar, un pouquín. Sí. Mezclando, pero que en realidade pois non é somente escontar, senón é dicir medir. E entonces claro, o medir equivale a ser bastante matemático. Sí. Ahí está, unha canción a muñeira, 2x4, 6x8, unha foto 3x4. Hai que saber un pouquiño, sí, aí ten toda a razón. A medición é unha cousa importantísima. É moi importante. Sí. Bueno, sí. Pois, ya, bueno, yo outros controles que tamén fan falta, non? Saber levar os ritmos, a ver, hai moitas cousas. Sí, bueno, de feito, a ver, por ejemplo, eu cuando empecé de muy neno, cuando chegaba a Festa Galega de Cornellá, de Can Mercadé, sí. Bueno, uno no estaba en el centro, iba con os amigos que seguramente os teñen visto, el chamase Bautista Fernández, era alumno de o señor Ferro, en Palestina. Oh, Palestina. Sí, señor. A súa muller chamase Josefa e a súa filla Rosa, que está vivindo por San Andreu de la Barca. Ajá, sí. Está, creo que incluso traballa en algo de televisión ou algo por aí. Uh-huh. Bueno, eu empecé a ir con eles a Cornellá. E claro, eu veía cando chegábamos pues, moito folclore, uh-huh. Produtos gallegos, xente falando en gallego. Entonces, a ver, estar a 1000 kilómetros de Lugo, bueno, ou de Galicia, pues facía moitísima ilusión. Claro, sí, sí, claro, sí. Facía, a ver, sinteste como na casa. Uh-huh. Bueno, sempre tuve en peculiaridade, porque eu era un neno, dice, como a gaita, eses palos con ese fuelle, ¿no? Eses medio roncos, eses palos, ¿no? Chamaba moita atención. Uh-huh. E aquel ano, por Navidad, regalárame miña irmá un disco do gaiteiro asturiano Evia, e do outro do Carlos Núñez, que era o boom, empezaba o boom da gaita. Claro. E o seguinte ano estaba o profesor daqui de Ferrol, o Fernando do Pico Blanco, uh-huh. Que iba a dar clase a Cornellá. E bueno, trouxo esas cancións, e a máis, pola festa de Can Mercadé, trouxo a banda de gaitas de Xinzo de Limia, uh-huh. A banda de gaitas de Celanova, estaba tamén trouxo de Xestas, a Casa Gallado del Hospitalet, é Rosalía de Castro. Uh-huh. É claro. Eu vin aqueles tambores, aquelas gaitas, aqueles desfiles. Sí. Así por aquel campo verde onde se vai facer a ofrenda a Rosalía. Rosalía, sí. Que eu dixen a miña, digo, madre mía, digo, pero uh-huh. Pues es que es igual que el disco que me ha regalado. Que me ha regalado, bueno, pues mi hermana y no y ya le dije, quiero tocar la gaita. Muy bien. Y foi por aí por onde empezó, por donde empecé, o sea, vamos. Un aprendiz que ahora é un mestre, ¿no? Bueno, no, mire, eu vou polos pueblos facendo ilusión a xente a que se sinta atraída pola gaita, uh-huh. ou de botar pois unha mao, toco un Castro Verde no Zunco Rondullo, sí. Paixo a Ourense, Carre Albanda, teño toco algo de Chantada, teño aquí un grupín en Lugo que está, fico co conoce, que foi o presidente do Centro Gallego de Sabadell, Eusebio Méndez Toural. Ah, sí, Eusebio, sí. Sí. Un grande. Que está de taxista agora, non? Está de taxista en Lugo, sí, sí. Xa lle queda pouco. Hai outro compañeiro, pero ese ten unha tenda que se chama Óscar. Sí, o dos Xílgaros, bueno, o dos Xílgaros, sí, sí. Óscar, sí, estuve uh-huh. tocando con eles, que de feito creo que falou para esta, sí. pa esta radio, para Radio sí, San Boi. Sí. E despois hai outro rapaz que é andaluz, mm. De, bueno, xere do Prat, pero de fillo de andaluces. Mm. Sí, sí. Tanto pai e mai. Sí, e casou cunha gallega e anda tocando tamén o tamboril con nos, chamase José Manuel Juárez. Sí, sí señor, sí, señor. Pues despois hai outro que agarda civil tamén, que tamén toca de vez en cando, que se chama Abel. Soname, pero nunca coincidín con él. Sí. Bueno, o sea que estades solicitados e que participades en moitísimos grupos, o que si é certo que, bueno, tendes que estar convocados para ese grande festival, porque non se chama solamente festa, que o San Froilón, o San Froilán en Lugo, non? Bueno, como, a ver, todavía estamos así un pouquinho verdes, porque esto que nos moveu todo foi Eusebio. Foi falar que a alcaldesa de Lugo, que nos podían deixar pois un local aquí en Frisa. Uh-huh. Entonces xuntámonos aí, un pouco, vamos, que quen pode ir, ou deu de feito outro señor que de toxos e xestas que se chama Daniel Álvarez, que o ano pasado en Quintade Cancelada a la MBCRA se lle fixo un homenaje. Sí. Bueno, ahora xa está por aquí por Lugo. E bueno, xuntámonos así en foliadas, cos xílgaros, imos por aí un pouquiño de farra. Bueno, divirtíndose e divirtindo a xente. No, sobre todo, a ver, pásalo ben, que o importante é divertindo a xente, claro. Sí. Bueno, unha curiosidade miña, unha pregunta así ahora a nivel profesional. Ti, aparte de tocar, sigues investigando ou colles cousas da nosa raíz? Bueno, non me dedico, non me dedico a investigar. Eso sí, a ver, eso xa están hai moitos por riba de min, non? Bueno. Pero por ejemplo, eu teño cuando meus pais me regalaron a primeira gaita, unha gaita do Obradoiro de Gaitas Seivane, que é do mellor, o sea. Sí, sí. Entonces, claro, teño esa. Sí, sí. E despois, pois apetecíame outra cando fun traballando en outro formato distinto. Despois teño outra gaita que como a de Toxos e Xestos ou que empleamos na Real Banda, que é esa gaita, a gaita da polémica, ¿no? Sí, a gaita que leva o chión e a ronqueta no ombro, e teño tres gaitas distintas. Por non ter tres iguales. Bueno, así como quen di, pues, me piden pa unha feira medieval. Sí. Pois levo a Marcial, que me gusta máis. Que é pa un evento así que hai politiqueo, pois levo a de Seivane, a que é anillada en plata. Sí. Que é pa unha cousa de farra, pois teño outra de Seivane que é metacrilato. Sí. E bueno, vou así. Vou así. Que non te casas con ningunha, pero que si sí consideras que a tradición hai que manter o máximo posible, non? Xustamente. Aí está, justamente. Sí, pero aparte, quere decirse que o que te interesa ou que tú buscas precisamente a precisión na música e o resto é pois acompañamento, non? Aí está, sí, justamente. Por exemplo, vamos a ver, quen me enseñou, por exemplo, a empalletar un punteiro foi Xosé Luis Foxo. Foi Foxo, iba a Orense, foi quen me enseñou a empalletar. Que eso, a ver, cando un gaiteiro tiña que ir todo metido nese pack, como dicir así. Sí. Tanto afinación como empalletar, un pouquín de solfeo e un pouquín tamén de tocar de oído. Sí. Entonces, todo é bon. Armonía, exactamente. Aí está, porque claro, podemos tocar, pero se a gaita non está afinada, sí. A ver, é un elemento vivo a palleta, varía. E depende da madeira, non é o mismo o buxo que o granadillo. O buxo máis vulnerable aos cambios de temperatura. Claro. O granadillo aguanta un pouquinho máis. Sí, hai madeiras que sí, son unhas que son máis fortes que outras. Sí. Claro. E tamén o que sí é certo é que, bueno, esas melloras que llevan facendo tanto Seivane como outros gaiteros, outros luthiers, pois vanlle facendo melloras non solamente a palleta, sino o roncón e outros máis, non? Sí. E entonces esas hai que tamén as melloras, porque en realidade non é ningún tipo de transformación, é unha mellora, non? As melloras tamén hai que asumilas e intentar adaptalas, non? Sí, o sea, é totalmente, vamos a ver, unha cousa é o formato da gaita e outra cousa é a evolución do que é a gaita, non? Por exemplo, eu estou utilizando os paiós sintéticos de Seivane, que outros lle gustan máis os de cana. Depende eso. Por exemplo, teño unha das gaitas, o sea, que é Marcial, non a fixo Seivane. As pezas, aínda que parezcan rectas, non están. Polas no torno, se están tambaleando. Pois unha peza de Seivane en un se move, o sea, é increíble. Sí. Ten unha perfección. Pa min Seivane é a perfección. Busca unha perfección bastante. E sigue investigando moitísimo con respecto moito, ao instrumento. Moito. Eles están, o sea, día e noite. Sí, e de feito, xa en Barcelona deixaron moi boa semente. Sí, sí, hombre, claro, hombre, Álvaro... Foron eles os que fixeron as gaitas. Álvaro sí. Comezou aquí, precisamente, axudando a Foxo, o sea, sí. Que era o que lle facía sí. Casi todos os punteiros, e a escola de Foxo, pois, subía sí, gracias a, ese, a esa gran como aportación. Como afinador e todo eso. Aparte sí, de sí, eso... Sí, no, que vamos a ver, Álvaro, pa min, prepara os punteiros, que eso é algo... Sí. Fora lo normal. É humanitas extraordinarias, sí, sí, sí. É increíble. De feito, teñolle pedido un punteiro, porque en sí natural, sí. pa ter outra tonalidade. Ele, ademais, é unha persona... Perdona que te interrumpa, pero digo que ele, ademais, é unha persona inqueda, fíase de todas as solicitudes que lle fan os propios gaiteiros, non? A mí gustaríame que sonara deste xeito, a mí gustaríame que tuvera máis distancia dos dedos. Que sí, sí. E ele procura cumprir os desexos dos propios músicos para que o resultado sexa o máis perfecto posible, non? Uh-huh. É o que lle digo moitas veces, digo a Álvaro ou a José Manuel, digo, pero non vos volvéis tolos, porque, claro... Por as solicitudes, claro. Un dunha maneira, outro de outra. Dice, claro. É que vamos a ver, dice, é que é o noso traballo. Claro. É que, a ver, bueno, traballan moi ben, eu marcho dali, sempre marcho moi contento. Claro. Para min é ir como ir a miña casa... Sí. Xa che digo que moi contento. Eu queria che bater unha pregunta. Como tu veches con Xosé Luís Foxo, ben sabes que eu sentí unha vez a Xosé Luís Foxo aquí na Zona Franca, aquí en Barcelona, no centro de todos os xestas, había un evento de banda de gaitas, non? E claro, estaban ellos gaiteiros intentando, pois, afinar eles. E dixolles que naide me toque as gaitas, vosotros sodes gaiteiros, non afinadores, para iso estou eu. Non sei se vos lo dixo a vos algunha vez. Non, porque eu son da época... Non, a ver, é que empecé en Cornellá, eso faría... Eso... Faría unha banda. Sí. Fai moitísimos anos. Por ejemplo, eu a gaita da Real non lle toco. Sí, sí. Eso afina el. Sí, sí. Entonces por eso él les decía, porque creo en la miña vida vira tanta gaita xunta. Claro, es que vamos a ver, as gaitas a real, eso o sea, eu colloa, díceme Foxo, fai un rei, eu toco un rei, pero despois o que argallar a gaita, eso sí. Solamente lo hace él. Temos prohibido, vamos. Temos prohibido tocar porque non podemos chegar cada un. Porque algún os collen, estando a gaita tal, chupan a palleta. Sí. Claro, se chupas a palleta, a gaita son a cheven os 5 minutos. Claro. E llevas a tal. Claro, hai que tocar un pouquinho con ela, que vaya collendo temperatura, e despois se fai falta, sí. Pero xa lle digo que Foxo non quere que lle toque. Sí, sí. Non, porque non se pode facer. Non se pode facer eso. Non, porque entonces iría que lo desastre. Sí, o director ten que ser director en todos os sentidos, claro, non? Aparte claro, de eso, cada... sabes unha cousa, eu cando eu estive tamén estudando con él ali en Fontrobada, sí. Cando moitísimos anos antes de ti tamén. Bueno, con Álvaro tamén levaba ali a súa filla que tiviña que xa se vivían maneiras cando estaba ali. Bueno, o caso é o seguinte, que nunha ocasión que nos mandou ir a tocar a un restaurante, esto fago entre comillas, pois resulta que dixonos, vos afinada gaita deste xeito. Achegámonos ali onde o señor Manuel, que era o que el regentaba Fonte Controvada, dixo, pediu unha copiña de aguardiente, dixo, mirade, a gaita hai que afinala así, embollou a palleta no aguardiente, e os tres gaiteros mollamos a palleta no aguardiente, dixo, veredes que isto sona de maravilla, claro. E non se desafina. Non sei se guardeu ese consello en algunha ocasión, pero a verdade é que surtiu efecto para o que tiñamos que facer. Acordame que viña conmigo o señor Ferro, oíamos nos co señor Ferro, porque o señor Ferro era un gran mestre. Sí. E a verdade é que sempre foi unha persona extraordinaria. Cando che tiñe que decir como tocar, el non che dicía, eso non, non dicía, mira, fai así. Non che dicía eso, non. No. Dicía, fai así. Eso. Era unha maneira moi boa de enseñar. Sí, aparte, o señor Ferro, eu cando estaba en Rosalía, que ensayábamos sempre campeonato, todo era campeonato, e xen vamos a ver, sempre estamos co mismo, un día collín, que marchi pondo o señor Ferro, estaba Alicia, Suso, sí. Que máis está, bon, estaba este señor amigo meu Bautista, que máis... Me acuerdo que a Lola tocaba bombo, sí. Trabajó con miña mãe na SEAT. Sí, sí. Pues bueno, a veces toca, pues iba ali onde señor Ferro. Sí. Bueno, porque tiñan cancións de Rianxeira, sí. De cousiñas de, bueno, moito máis comuns. Sí. Está ben. Bueno, que eu a verdad que pasei no moi ben en Rosalía e aprendín moitísimo, Bueno, agora xa o último ano, que eu estuve en Barcelona, sí que foi polas tardes, dos sábados a aprender os segredos da gaita de Xosé Luís Foixó, fun a Toxos e Xestas. Iba pola mañá a Rosalía, polas tardes fun pa Toxos e Xestas. E xa naquel brao foi o campeonato en Manzaneda de bandas de gaitas e xa me quedei aquí. Mira. Moi ben, Alberto. Bueno, un placer falar contigo, ¿eh? Sí. Igualmente. Oiche. Igualmente. Sí. Aparte de esas... Perdona. Dígame. Digo que, aparte desas intervencións que nos dixete que tes aí próximas, tes para outono e o inverno alguna cousa que nos poidas descubrir antes de que rematemos? Pois a verdad que en principio no. Aparte outono e invierno normalmente baixa un pouquiño a cousa. Sí, sí. Normalmente cando teño máis é no brao. Vale. No brao sí que, por exemplo, no brao foi un Carreal Banda, foi un a clausura da denominación de orixe Ribeira Sacra, foi a Monforte de Lemos. Ajá. Foi a Copa de Europa de hockey, foi a Coruña. Ajá. O ano pasado foi a Copa do Rei de Baloncesto en Coruña tamén. Moi ben. Xa lle digo, outono e invierno baixa un pouquiño a cousa. Pode salir algo, se non teño que ir traballar e tal, voto unha mava a Xosé Luís Foixó. Moi ben, estupendo. Sí. Pois alégrame moitísimo, de verdade, volvo a repetirte, foi para nós un placer, sí. E desexamos que te continues tendo moitos éxitos e chamadas, non? Eso. Aquí... Moitísimas gracias, un placer para falar a todos vos, un saludo a Rosalía de Castro de Cornellá, de tua un saludo parte. A Samboy, a toda la ciudad de Cornellá, y de verdad, un placer. Cando veña por aquí, tenemos que tomar algo, ¿eh? Hombre, xa te avisaremos, bueno, seguro. Eu xa te avisaré, cando vaya por Lugo, todo eso xa, habéndonos coñecernos en persoa, por lo menos. Sí, eso mismo. Unha aperta grande. Un abrazo. Igualmente, Alberto. Peña, un saludo. Igualmente. Hasta luego, que vaya bien.